Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 غوتركا بيرشايا خذ راحتك سيادايتي كالي لاسكا البيت بيتك أتشوفايتي سيبي يك دوما ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Что желаете выпить? أتحب الموسيقى؟ Вы любите музыку? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Мне подобается классичная музыка. هذه سيدياتي. Вось мои компакт-диски. أتعزف على آلة موسيقية؟ Вы играете на каком-нибудь музычном инструменте? هذه قيثارتي. Вось моя гитара. أتحب أن تغني؟ Вы любите спевать? عندك أطفال؟ У вас есть дети? عندك كلب؟ У вас есть собака? عندك قطة؟ У вас есть кот? هنا توجد كتبي. Вось мои книжки. أقرأ حالياً هذا الكتاب. Теперь я читаю эту книгу. ماذا تحب أن تقرأ؟ Что вы любите читать? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Выходите на концерты. أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Выходите у театр. أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Выходите у оперу. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.